rile mio. Nínú àrùn gbogbo òmú mi yè lè ṣàlà ìmòrè bàbá mo mọ́ lóore o kò ṣe mo mọ́ lóore o mo mọ́ lóore o. Mi mo lo re o.